قرآن کریم. یہ چار بڑی عظیم کتابیں ہیں اور تقریباً 100 چھوٹے صحیفے ہیں جو اللہ نے مختلف رسولوں پر نازل فرمائے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں اور صحیفے مخلوق کی ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے. تو زبور سے مراد وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی. اس کے اندر آج بھی یہ آیتیں موجود ہیں کہ شریر لوگ جو ہیں وہ فنا کر دیے جائیں گے اور حلیم لوگ بردبار لوگ وہ زمین کے وارث ہوں گے. یا اس طرح الفاظ موجود ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں وہ زمین کے وارث ہوں گے. اور اس سے مراد یہ زمین جو ہے, زمین کے اندر بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی سرزمین مراد ہے یا دنیا کی سرزمین. بعض تو جنت کی سرزمین کہتے ہیں, جیسا کہ سورہ زمر کے اندر جو ہے اس زمین جس کا ذکر ہے, نتبوأ من الارض حیث نشاء, اس سے یقیناً مراد جنت کی سرزمین. اللہ نے ہم کو جنت عطا فرمائی وراثت کے اندر, اور اس سرزمین میں جہاں ہم چاہتے ہیں رہتے ہیں, ہم کے ہمارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. لیکن اس سرزمین سے مراد جنت کی سرزمین نہیں ہے بلکہ یہی سرزمین ہے. اور اس سرزمین میں پھر دو قول ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ ارض سے مراد ارض مقدسہ ہے, شام اور فلسطین کی سرزمین, اور اس کی وراثت کا اللہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے. نیک لوگ, اور نیک لوگوں سے مراد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ. اللہ نے اس کی پیشن گوئی پہلے ہی فرمائی تھی. نیک لوگ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے, آپ کے پیروکار اس سرزمین کے وارث ہوں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اللہ نے ارض مقدس کی وراثت مسلمانوں کو دی, اور یہ بہت عرصے تک مسلمانوں کے پاس رہی. درمیان میں کچھ حوادثات بھی آئے. صلیبی جنگوں کے زمانے میں 80 سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے سے نکلی. پھر اللہ نے عطا کی صلاح الدین ایوبی کے دور میں, جبکہ جہاد ہوا, پھر وہ آزاد کی گئی. اس کے بعد ترکوں کے زمانے تک یہ سرزمین مسلمانوں کے پاس رہی, اور آخر میں انگریز نے سازش کر کے اور امریکہ اور روس نے ان خبیث سلطنتوں نے سازش کر کے اس کو یہود کا وطن بنا دیا. اب بھی مسلمان موجود ہیں وہاں, کچھ ان کے بھی ہیں ٹھکانے, زیادہ تر انہوں نے قبضہ کر رکھا. تو یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, یہ خلفشار یہ تو ہو کر رہے گا, کیونکہ یہ ان لوگوں کو پہلے عروج ہوگا اور پھر مسیح علیہ السلام کے نزول پر تنزل ہوگا اور یہ مٹ جائیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. تو بڑے عرصے تک اللہ نے اس سرزمین کا وارث بھی نیک بندوں کو بنایا. اور بعض فرماتے ہیں کہ زمین سے مطلق سرزمین مراد ہے, اور اس سرزمین کی وراثت کا اللہ نے ذکر فرمایا زبور کے اندر بھی. نصیحت کی باتیں کے ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے, اور اس کا ذکر اگلی سورت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا. وہ اللہ کی توحید کے پیروکار ہوں گے, شرک سے بیزار ہوں گے, اور دین کو خدا تعالیٰ ان کے ذریعے جما دے گا, مستحکم کر دے گا زمین. اور یہ جو وعدہ تھا اللہ نے حضور کے زمانہ مبارک میں اس کو پورا کیا, اور خلفائے راشدین اس کا ابتدائی نمونہ, یہ وراثت ارضی کا نمونہ جو اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ کیا تھا, وہ خلفائے راشدین 30 سال تک وہ کامل نمونہ تھا, اور اس کے بعد 650 سال تک مسلمانوں میں عروج اور ترقی کا زمانہ ہی رہا، کمزوریاں بھی پیدا ہو گئی اور خلافت جو تھی علی منہاج النبوت، اس کے اندر مسلمانوں نے اپنی نالائکی کی وجہ سے اور عیاشی کی وجہ سے خرابیاں بھی پیدا کی، لیکن مجموعی طور پر مسلمان قوم کو اور دین اسلام کو 650 سال تک تمام دنیا میں غلبہ رہا. ایسا غلبہ رہا ہے کہ مختلف جو طاقتیں تھیں غیر اسلامی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے بعد پھر بہت زیادہ خرابی مسلمانوں میں پیدا ہوئی تو اللہ نے پھر تغیر پیدا کر لیا. یہ تاتاریوں کے زمانے سے تغیر شروع ہوا، وہ آج تک چلا رہا، 8 صدیاں ہو چکی ہیں، یہ تغیر نہیں جا رہا، مختلف شکلوں میں آ رہا، انحطاط کی طرف جا رہے. آخر میں یقیناً عروج ہوگا، قرآن اور سنت کی تعلیم سے یہ ہے. لیکن یہ جو وقفہ جا رہا ہے عرصہ دراز سے، یہ آج کی بات نہیں ہے. آج جو ہم انحطاط کو روتے ہیں، یہ جو 8 صدیوں سے چلا آ رہا مختلف سلطنتوں کا بگاڑ، اور یہ مسلمانوں کی اپنی نالائکی کی وجہ سے ہے. تو 650 سال کا عرصہ بھی تاریخ میں کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی یہ پیشنگوئی اللہ نے ظاہر کی، اس کا نمونہ صلاحیت والے نیکی والوں کے اندر بھی یہ خلافت ارضی کا سلسلہ رہا. تو اب یہ نہیں ہے، اب بالکل انحطاط کا دور ہے، اب کافر طاقتوں کا غلبہ ہے. دہری یا عیسائی طاقتیں جو ہیں، عیسائیت کا غلبہ قیامت سے پہلے یقیناً ہوگا. یہ مسیح علیہ السلام کا ارحاس ہے، مسیح علیہ السلام قیامت سے پہلے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفہیمات میں لکھتے ہیں، عیسائیوں کے ہاتھ سے کہ مسیحیوں کے ہاتھ سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں آئیں، بے حد تکلیفیں. یہ جو ہمارے ملکوں میں انتشار خلفشار ہے، یہ سب انگریز کا پیدا کیا ہو، یہ عیسائی ہوں. روس میں یہودی اور عیسائی بگڑے ہوئے دہریت میں چلے گئے، امریکہ والے خود عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، انگلینڈ والے یہودی ہیں، جرمنی یہودی ہیں، یعنی فرانس والے یہ عیسائی ہیں، نصارا ہیں، ہر جگہ یونانساد ہے، مظالم ہے، سلطنتوں کا اکھاڑ پچھاڑ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ زبردست دشمنی اور عداوت، اور اسلام کو کمزور کرنے کے اسباب کو پیدا کرنا، مشنریاں پیدا کی ہیں، کمیٹیاں بنائی ہیں، اور پھر آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، سلطنت دوسری کے ساتھ لڑتی رہے، اس کو شاہ دیتے رہتے اور دونوں کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کے آپس میں ملاپ نہ ہو سکے، پارٹیوں کو لڑاتے رہتے ہیں، افراد کو. یہ خلفشار سب عیسائیت اور یہودیت کا پیدا کیا ہوا کوئی انحطاط کا دور ہے، لیکن یہ پیشنگوئی اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا، اور عرصہ دراز تک نیکی والے لوگ زمین کے وارث رہے. ارشاد ہوتا ہے نفی اعضاء، بے شک اس میں البتہ کفایت. قرآن نے جو کچھ بات بیان کی ہے خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے وہ کافی ہے، اس کا پروگرام، کسی اور بات کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں، اسی کے مطابق اپنا اعتقاد بنا لیں عمل، تو وہ یقیناً مراد کو پہنچ جائیں گے، فلاح پا جائیں گے. بعض فرماتے ہیں لبلاغن مطلب تک پہنچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس پیشنگوئی کو جو پہلی کتابوں میں کی گئی تھی اللہ نے پورا کیا، اور اس کو مشروط قرار دیا کہ بھئی اگر نیکی اور توحید پر قائم رہیں گے تو یہ سلسلہ نصیب ہوگا، اگر ظلم و زیادتی کرنے لگ جائیں گے اور شرک اور کفر میں کی باتوں کو اختیار کر لیں گے پھر خدا تعالیٰ سزا دے گا، پھر سزا کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہ باتیں ساری ہیں، مطلب تک پہنچنے کی بات ہے خدا کی عبادت کرنے والوں کے لیے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ پہلے بیان فرمایا، پھر توحید، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف. وما ارسل اللہ کا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت کرنے کے لیے تمام جانوں پر. حضور کا وجود مبارک تمام کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. آپ رحمت والے نبی ہیں, اسی لیے آپ کا ایک اسم مبارک بھی ہے نبی الرحمہ. جہاد والے نبی بھی نبی الملحمہ, لیکن نبی الرحمہ آپ کا لقب ہے. آپ کی وجہ سے جتنی مخلوق پر اللہ نے رحمت فرمائی ہے وہ سب سے زیادہ, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کی وجہ سے جتنی کائنات کو اور جتنی اقوام کو خدا کی رحمت نصیب ہوئی ہے یا ہوگی وہ سب سے زیادہ. آپ باعث رحمت ہیں تمام جہان والوں کے لیے. پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ کافروں کے خلاف تو جہاد کا حکم دیا گیا ہے, ان کو مارنے کا اور قتل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کافروں کی مثال ایسی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں آپ کی مثال ایسی ہے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے. جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ نیر تابان, تو اس کی روشنی اور حرارت سے تمام کائنات کی چیزیں مستفید ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی بدبخت اور شقی آدمی کسی مکان کے اندر بند ہو جائے اور سب دروازے بھی کھڑکیاں روشندان بھی بند کر دے کہ میں نے سورج کی نہ گرمی لینی ہے نہ میں نے روشنی لینی ہے, تو یہ اس کی اپنی بدبختی کی علامت ہے. سورج تو اسی طرح روشنی پہنچا رہا ہے. ایسے ہی رحمت للعالمین تمام کائنات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. نافرمان لوگ خود اپنے اوپر دروازے بند کرتے ہیں اور اس سے مقاطعہ کرتے ہیں, یہ ان کی بدبختی ہے, اس میں کوئی قصور نہیں. اور ویسے بھی چاہے جتنا بھی نافرمان ہوں اور مخالف ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور کے فیضان سے اور وہ مستفید ہو رہے ہیں دنیا کی جتنی قومیں بھی, کیونکہ حضور سے پہلے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے ان کی تہذیب اور ان کی تعلیم مٹ چکی تھی اور خراب ہو چکی تھی. مسیح علیہ السلام کے بعد جو 600 سال کا وقفہ گزرا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تک دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی. آخر نبی تو گزرے لیکن ان کی تہذیب ان کا تمدن وہ سب چیزیں خراب تھی. حضور کی بعثت کے بعد جتنے بھی ترقی اور تہذیب تمدن کی جو باتیں ہیں وہ تمام آپ کی نبوت کے فیضان سے, کوئی مانے یا نہ مانے. نافرمان لوگ انکار کرتے ہوئے آپ کی تہذیب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ کی ترقی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ترقی جو دنیا کو نصیب ہو رہی ہے آخر یہ حضور کی تعلیم اور آپ کی تہذیب کا یعنی ثمرہ ہے, نتیجہ. انگریز اور امریکہ والے آج دنیا میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ لوگ مانے جاتے ہیں, حالانکہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت یہ لوگ وحشی تھے, یہ تو لباس بھی نہیں پہنتے, پشت کے ساتھ چمڑے باندھتے تھے, ان کو تو اتنی بھی تہذیب نہیں تھی. یہ انگریز پشت سے چمڑے باندھتے تھے, سب لباس پہننا بھی ان کو نہیں آتا تھا, یہ اتنے پست تھے. ان کی ترقی تو 14th century سے شروع ہوئی, نیا دور آیا جب مسلمانوں پر انحطاط شروع ہوا, ان پر ترقی شروع ہوئی. اور ان کی ترقی ساری کی ساری مسلمانوں سے اخذ کی ہوئی, ان سے مسلمانوں کو بڑا عروج رہا. دوسری صدی سے وہاں حکومتیں مسلمان قائم ہو گئی, مغرب کے اندر, یہ قرطبہ کے اندر بڑی ترقی علمی طور پر مسلمانوں نے کی, تہذیبی طور پر وہ مٹی تو ان کو, یہ لوگ وہاں تعلیم حاصل کر, یا ادھر عراق کے اندر بغداد کے اندر آ کر دنیا کے یہ تمام پسماندہ لوگ آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے, تہذیب سیکھتے تھے. جیسا آج کل لوگ جاتے ہیں, یہ مشرق کے لوگ جاتے ہیں امریکہ یا مغرب میں, مغرب کی یونیورسٹی, یہ جو آکسفورڈ یونیورسٹی مشہور ہے برطانیہ کی، اس کے اندر تو 600 سال تک یہ قانون طب شیخ ابن سینا کا پڑھایا جاتا تھا، یہ طب کی ترقی ساری اس کی کتاب سے اخذ کی ہوئی، صرف تجربات زیادہ کیے. شیخ ابن سینا نے جو 4th صدی کا وہ حکیم تھا، طبیب تھا، فیلسوف تھا، اس نے اپنی قانون ایک کتاب لکھی ہے، لکھی بھی اس نے بالکل نوجوانی کے زمانے میں، اور یہ کہا کہ میں طب سے تو صرف شغف رکھتا ہوں، موضوع میرا فلسفہ ہے. امام وہ فلسفے کا تھا، منطق کا امام تھا، طب کو ایسے شوقیا ہو. تو اس نے ایسی عظیم کتاب لکھی ہے، 5 جلدوں میں آئے قانون اس کا نام، کہ اس کے 75% نظریات آج بھی ٹھیک ہیں، وہ صرف 25% نظریات اس کی یعنی غلط ہوں تو غلط ہوں، آج کی سائنس کی تحقیق میں بھی وہ نظریات ہیں. وہاں ہی سے سب اخذ کیا، پھر اس کتاب کو نکال دیا، پھر اپنی کتابیں جاری کر دی. یہ ترقی ساری وہاں سے نصیب، کہیں بھی تہذیب اور تمدن، شائستگی، قانون. اب دیکھیے اسپرنگر نے جو جرمنی تھا، اس نے 19th صدی کے اندر یہ مسند احمد کو شایا کرا. اس نے کہا یہ حدیث جس کے اندر امام احمد نے 30,000 حدیثوں کو جمع کیا اپنی سند کے ساتھ، یہ علم کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، جس سے عیسائی بھی، یہودی بھی، دنیا کی تمام ترقی یافتہ قومیں اس سے فائدہ اٹھا سکتی. یہ اس نے شایع کرایا تھا جرمنی سے، یہ مسند احمد. اور پھر جرمنیوں نے یہ دیکھ کر کہ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی ایسا قانون ہو جو جنگ اور صلح کی بہترین صورتیں بتلائے ہم، جو انہوں نے سوچ کر امام محمد کی سیر الکبیر کو، یہ بھی جرمنی عیسائیوں نے جایا کرائی ہے، پہلے قلمی تھی یہ کتاب، اگر تلاش کرو دنیا کے لائبریریوں میں، کتب خانوں میں کوئی ایسی کتاب ملے جس سے جنگ اور صلح کے مسائل صحیح طریقے پر حل ہو، تو جرمنی نے اس کو امام محمد کی سیر الکبیر. سید الکبیر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جتنی لڑائیاں اور جنگیں واقع ہوئی ہیں، اس کی تفصیل اور اصول اور قانون موجود، بے مثال کتاب ہے، اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی. کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین ہونے کی دلیل نہیں؟ کسی مذہب میں اور کسی تہذیب میں ایسی چیزیں موجود نہیں، کسی تہذیب میں موجود نہیں، یہاں سے اخذ کی. یہاں البتہ تعصب کی بنا پر ان کو مٹاتے ہیں، پھر اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ ہم نے تحقیق کی، حالانکہ تحقیق وہاں سے لی ہوئی. حضور کا فیضان کتنا عام ہوا ہے، تہذیبی طور پر، تمدنی طور پر، تعلیمی طور پر، اخلاقی طور پر، اور دیگر طریقوں کے مطابق جتنی دنیا نے فائدہ اٹھایا، مخالفوں نے بھی. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا مسلمانوں کی یعنی بدقسمتی ہے، اس پر کمیٹی بننی چاہیے، کوئی تحقیق کر کے لوگوں کو بتائیں کہ حضور کی تعلیم سے اور آپ کی نبوت کے فیضان سے کس قدر دنیا کی کافر نافرمان قوموں نے فائدے اٹھائے، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی حیثیت کتنی عظیم ہے، نافرمان بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا فیضان تمام کائنات کے لیے، جانوروں کے لیے بھی ہے، حضور نے جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، کسی تعلیم میں نہیں ملے گا. کیڑے مکوڑوں کے حقوق بھی آپ نے بیان فرمائے، بے زبان جانوروں کے حقوق بھی، انسانوں کے، دشمنوں کے بھی، قیدیوں کے بارے میں بھی، نافرمان تمام چیزیں وہ موجود ہیں. تو آپ کی یہ نبوت کا فیضان آپ تمام کائنات کے لیے رحمت، خاص طور پر اقوام عالم، وہ تو آپ کی تہذیب سے ہی مستفید ہو رہے ہیں، جہاں بھی ہو رہے ہیں مطلب ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کا باعث ہیں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس رحمت کی سب سے بڑی بات جس کی وجہ سے خدا کی رحمت نصیب ہوتی ہے وہ یہ نقطہ ہے. قل انما یوحا الی، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی گئی ہے اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود برحق صرف ایک ہی معبود، اس کی توحید کو مانو اور صرف اس کی عبادت کرو. یہ ہے سب سے وہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑی بات جس پر خدا کی رحمت نصیب ہوتی، اور یہ چیز حضور کی نبوت سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی کتاب سے دنیا کو نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ توحید کا تصور پرانے اقوام نے سب خراب کر دیا تھا. قرآن کا جب نزول ہوا دنیا میں کوئی پیاسی روح اگر توحید کو جاننے کی کوشش کرتی تھی اس کو کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا، لوگ حیران تھے دنیا کی. یہ اللہ کی توحید کا صحیح تصور اور صحیح عقیدہ یہ حضور کی نبوت سے ملا، آپ کی تعلیم سے دنیا کو ملا. یہ اللہ کی رحمت کی سب سے بڑا باعث یہ ہے، اس کو اللہ نے بیان فرمایا. کیا تم فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو؟ فرمایا اگر یہ لوگ منہ موڑ دیں تو آپ کہہ دیجئے میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے، تبلیغ کا حق میں نے ادا کر دیا ہے، علی سوائن برابر، اب دونوں راستے برابر ہیں تمہارے لیے، میں نے برا راستہ بھی بتلا دیا ہے اور نیک راستے کی نشاندہی کر دی ہے، ابھی تم اختیار کر سکتے ہو. یہ برابر سرابر جیسا کوئی اونچی جگہ کھڑا ہو کر تمام راستوں کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں سارے نشیب و فراز کو دیکھتا ہے، ایسا میں نے تم کو برابر سرابر دونوں راستوں کی نشاندہی کر دی ہے، اب بھی موقع ہے کہ تم مان لو، تسلیم کر لو. باقی یہ رہ گیا کہ جزائے عمل کی منزل یا سزا اور گرفت کی منزل میں نہیں جانتا کہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کا علم میرے پاس نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. بے شک وہ اللہ جو بات پکار کر کہی جاتی ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جس کو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں کے اندر نافرمانی کی، شرک کفر کی اور جو بھی بری بات، اس کو بھی جانتا ہے، وہی جانتا ہے، اور وہ حکمت اور مصلحت کو وہی جانتا ہے کہ کب کسی کو سزا دینی چاہیے اور کب وہ مجموعہ عالم کے ختم ہونے کا وقت آئے گا. یہ سب باتیں نظری لالو فتنتن، تمہیں جو اب موقع مل رہا ہے فوری گرفت نہیں ہو رہی، ورنہ فوری گرفت ہوتی نافرمانوں پر، جو فوری گرفت نہیں ہو رہی موقع مل رہا ہے، تو میں نہیں جانتا شاید یہ آزمائش کا باعث ہے، خدا کی طرف سے آزمائش، موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ متاؤن الہین، اور شاید یہ نفع اٹھانے کا سامان ہو ایک وقت تک، لیکن بال انتہا وہ بات آ کر رہے گی. اور اللہ کے نبی میں نے بھی درخواست پیش کر دی ہے خدا کی بارگاہ میں، جیسا کہ سارے نبی پہلے پیش کرتے رہے، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، شعیب علیہ السلام نے درخواست پیش کی، نوح علیہ السلام نے درخواست پیش کی، باقی نبیوں نے درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے باری تعالیٰ ہم نے جو اپنا فریضہ تھا ادا کر دیا ہے، لوگ نافرمانی سے باز نہیں آتے، اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے. تو قالا، کہا اس اللہ کے رسول نے، رب حکم بالحق، اے پروردگار فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. اب وہ وقت آ گیا کہ فیصلہ ہو جائے اس قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان، اور پھر اللہ تعالی کی وحدانیت اور خدا پر بھروسہ، ہمارا پروردگار رحمان بے حد مہربانی کرنے والا مستعان، اسی سے مدد طلب کی جا رہی ہے ان باتوں کے خلاف جو بےہودہ باتیں تم کرتے ہو، حق اور صداقت کے خلاف، نبی کے خلاف، توحید کے خلاف، قیامت کے عقیدے کے خلاف، جو باتیں تم بےہودہ اور غلط کرتے ہو اس کے خلاف ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، وہی مالک ہے، وہی تم سے انتقام لے گا اور وہی مجرموں کو سزا دے گا، بچ نہیں سکیں گے مجرم لوگ. آخر میں یہ تسلی کا مضمون بھی آ گیا رسالت کا بیان بھی، توحید کا بیان بھی، اور جزائے عمل کی بات بھی سمجھا دی گئی. سورت کے اندر یہی مضامین تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، بے شک زلزلہ قیامت کا بہت بڑی چیز ہے. یہ دن تم دیکھو گے اس کو، تذلو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو دودھ پلاتی ہے، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنا حمل، اور دیکھے گا تو لوگوں کو نشے کی عادت میں، حالانکہ وہ نشے کی عادت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت شدید ہے. اور بعض لوگوں میں وہ ہے جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں وہ شیطان سرکش کی. اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس سے دوستی کرے گا پس وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے اور اس کو لے جاتا ہے دوزخ کے عذاب کی طرف. پہلی سورہ مبارکہ سورۃ الانبیاء تھی، اور یہ سورۃ الحج ہے. اس کے اندر حج اور قربانی کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں، تو اسی بنا پر اس کا نام سورۃ الحج ہے. اور اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے یا مدنی زندگی کے اندر. تو بعض حضرات مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے اس واسطے کہ اس سورہ مبارکہ میں حج کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. جہاد کے مشروع ہونے کی اجازت ہے، حج کی فرضیت بھی مدنی زندگی میں ہوئی تھی اور جہاد کی فرضیت بھی مکی زندگی میں. جہاد کی فرضیت کا حکم نہیں آیا، وہاں صبر سے کام لینا اور تیاری کرنے کا اور جماعت کو مضبوط بنانے کا، نماز قائم کرنے کا اور اخلاقی اور اعتقادی تعلیم کو مضبوط پکڑنے کا ذکر ہے مکی صورتوں میں زیادہ. احکام اور خاص طور پر جہاد اور حج کی فرضیت یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور اس صورت کے اندر دونوں کا ذکر ہے. اس واسطے بعض فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، بعض فرماتے ہیں یہ سورت مرکب ہے، مرکب ایسی کہ اس کی زیادہ آیات مکی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ آیات 6 آیتیں یا اس سے کچھ کم و بیش جن کے اندر وہ حج یا جہاد کا ذکر ہے وہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے سورت کا کچھ حصہ مکی زندگی میں نازل ہو، کچھ آیتیں یا کچھ حصہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نازل ہو، اس سے بھی کوئی تعجب کی بات نہیں. اس لیے بعض اس سورت کو مرکب سورت مانتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مکی زندگی میں نازل ہوا ہے، کچھ حصہ مدنی زندگی میں. زیادہ تر کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مدنی ہے. اس کی 78 آیتیں، 10 رکوع ہیں اور 1291 اس کے الفاظ ہیں اور 5235 حروف پر مشتمل ہے یہ سورت مبارکہ. اور اس کے اندر تمام بنیادی عقیدوں کی تعلیم موجود ہے. جتنے بھی بنیادی عقیدے مثلاً پچھلی سورت کے اندر گزرے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور معاد، یہ تو اور وحی الہی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ، ان کا مشرب اور ان کا طریق تبلیغ اور ان کی مناجات وغیرہ، تو اس سورت کے اندر بھی اسی طرح بنیادی عقائد کی یعنی تفصیل ملے گی. اگر پچھلی سورت میں شرک کی تردید کا ذکر اللہ نے فرمایا اجمالی طور پر، تو یہاں کچھ تفصیل سے شرک کا کیا رد ملے گا. اس طرح یہ پہلی سورت میں اللہ نے فرمایا کہ ڈرو اور صرف میری عبادت کرو، یہاں تشریح ملے گی کہ دیکھو شرک عقیدے میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا، عملی شرک کی تردید بھی ملے گی. جیسا کہ لوگ اکثر اللہ کے سوائے غیروں کے تقرب کے لیے اور اپنی مرادوں کے حاصل کرنے کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، یہ پہلی شرک ہے. اللہ نے اس کا رد بھی اس سورت کے اندر فرمایا. اور اعتقاد کے اندر جو شرک ہوتا ہے اس کا بھی رد فرمایا. دونوں قسم کے شرک جو ہیں ان کا رد ہے اس کے اندر. اور توحید کا ذکر ہے اور قیامت کے مسئلے کو اور جزائے عمل کے مسئلے کو واضح کیا گیا ہے، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حج کا اعلان، وہ بھی اس سورت کے اندر مذکور ہے. قربانی کا ذکر ہے، اس کی مشروعیت، اس کے بعض احکام، اور اسی طرح جہاد کی مشروعیت اور اس کی حکمت اللہ نے بیان فرمائی ہے. قربانی کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان فرمایا ہے. جزائے عمل کا ذکر ہے اور نماز کا بھی ذکر ہے اور باقی مختلف نیکی کے کاموں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے سورت کے اندر. انذار کا پہلو بھی ہے، لوگوں کو ڈرایا گیا ہے بدعمالی اور شرک کفر اور برائیوں کے انجام سے، اور محاسبہ اعمال کے سلسلے میں انذار بھی اس کے اندر ہے، تخویف اور انذار کا پہلو ہے. چنانچہ سورت کی ابتدا اسی سے شروع کی گئی، پہلے انذار کیا گیا ہے. اور پچھلی سورت کے اندر اللہ نے فرمایا تھا کہ یوم نطوی السماء، جزائے عمل جس دن واقع ہوگا بڑی گھبراہٹ ہوگی. اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے خاص خدا کے مقرب، وہ اس گھبراہٹ سے مستثنی ہوں گے، باقی سب پر دہشت طاری ہوگی. اور وہ جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے، وہ آسمان کو لپیٹنے کا ذکر فرمایا، تو اس کی ابتدا کہاں شروع ہوگی؟ تو وہ شروع ہوگی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور قیامت کا زلزلہ جب واقعہ ہوگا، بھونچال بڑا. اس کے بعد یہ آسمانوں کے طے ہونے کا مسئلہ پیش آئے گا اور زمین بھی اسی طریقے سے درم برم ہو جائے گی. تو اللہ نے اس سے ڈرایا ہے اور انذار کیا ہے، یہ انذار بھی ہے اس کے اندر. بہرحال یہ تمام بنیادی عقیدے اور یہ بعض ضروری احکام اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں. ابتدا اسی سے ہو رہی ہے، یا ایھا الناس، تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا، اور پہلے یہ کہ دیکھو میری طرف وہی نازل ہوئی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم فرما برداری اختیار کر لو. اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجیے میں نے تو برابر سرابر تم کو ڈرا دیا ہے، خبردار کر دیا ہے. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ جزائے عمل کا وقت قریب ہے یا دور ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے. تو یہاں پر اس کا سلسلہ بیان فرما دیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نوع انسان، ڈرو اپنے پروردگار سے، اللہ کے عذاب، اس کی گرفت، اس کی پکڑ، اس کی سزا سے ڈرو. مطلب یہ ہے خدا کی گرفت بہت ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. قیامت کا زلزلہ ایک بہت بڑی چیز ہے، جب وہ واقعہ ہوگا تو بہت حالات متغیر ہوں گے اور ایسی دہشت طاری ہوگی. اس کا تھوڑا سا اللہ نے ذکر فرمایا، تم دیکھو گے اس کو جس دن اس قیامت کے زلزلے کو دودھ پلانے والی اپنے جس کو دودھ پلاتی ہے اس بچے کو فراموش کر دے گی. ایسی دہشت ہوگی کہ اس بچے کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا، حالانکہ دنیا میں یہ چیز مشاہدے میں آتی ہے کہ ماں کو اپنے بچے سے بے اختیار شدید محبت ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ اس کا بچہ اس کی چھاتی سے لگ کر دودھ پیتا ہے، تو اس کی محبت بڑے جوش میں ہوتی ہے، بے انتہا. یہ فطری چیز ہے، نیچرل بات ہے یہ، لیکن اس سے بھی دہشت کے اندر بالکل اس کی دھیان نہیں ہوگا کہ یہ بچہ دودھ پی رہا ہے، اور حمل والی جو ہے وہ دہشت کے مارے حمل کو گرا دے. ایسی دہشت ہوگی. دنیا میں بھی ایسا ہے کہ جب دہشت ہوتی ہے یا غم یا صدمہ بڑا لائق ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، عمل ساکت ہو جاتا ہے. اصحاب کے بارے میں بھی حضور کا فرمایا، یہ لونڈا سانپ جو ہوتا ہے بڑا دہشت ناک ہوتا ہے، یہ حملہ اور اگر دیکھ لے اس کو ایسی بے اختیار قریب، جب وہ حملہ آور ہوتا ہے تو ڈر کے مارے حمل ساکت ہو جاتا ہے. فرمایا یہ بڑے خطرناک سانپ ہوتے ہیں، یہ ابتر، یہ لونڈا سانپ. فرمایا یہ عورتوں کے حمل کو بھی ساکت کر دیں، وہ دہشت کے مارے، ڈر کے مارے صدمہ بہت لائق ہوتا ہے اور وہ حمل ساکت ہو جاتے ہیں. تو قیامت کا بھونچال جب آئے گا بہت شدید صدمہ لائق ہوگا، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دیں. مفسرین کے نام فرماتے ہیں کہ یہ بھونچال جب شروع ہوگا تو اس وقت یہ ابتدا میں یہ بات ہوگی، تو ابتدا میں ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی، ایسی بھی ہوں گی جو حاملہ ہوں گی. تو جب یہ کاروائی شروع ہوگی زلزلے کی، تو اس دہشت کے مارے بالفعل یہ باتیں واقعہ ہو جائیں گی. یہ ابتدا جب شروع ہوگی، بھونچال جب آئے گا، تو یہ آہستہ آہستہ زمین کو جھٹکے لگنے شروع ہوں گے اور پھر وہ تیز ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر ذرہ ذرہ جو ہے وہ درم برم ہو کر رہ جائے گا، اقامت الکبریٰ جس کو کہا گیا. تو وہاں پر جو اس موقع پر جو عورتیں ایسی ہوں گی وہ ان کا عمل ساکت ہوگا. بعض فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ وقت ہے کہ یہ بھونچال واقعہ ہو جائے گا، اور بعد میں جس وقت جزائے عمل کی منزل آئے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ آدم اٹھو اور ان لوگوں میں سے جہنم والوں کو الگ کر دو. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار، وہ جہنم والے کتنے ہیں؟ تو ارشاد ہوگا کہ 1000 میں 999 ہیں، ان سب کو جہنم کی طرف لے جاؤ. تو اس وقت بہت شدید دہشت واقعہ ہوگی، وہ ایسی وحشت ہوگی کہ یہ حمل والی حمل گرا دیں گی اور دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو فراموش کر دیں گے، ایسی دہشت تاری ہو جائے گی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو حمل نہیں ہوگا، وہ تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بعد ہوگی، یہ بات دوبارہ اٹھیں گے اور میدان میں جب اکٹھے ہوں گے تو اس وقت یہ بات واقعہ ہوگی. تو اس کی توجیہ بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس حالت میں کوئی فوت ہوا ہے اسی حالت کے اندر اٹھے گا، وہ حاملہ حمل کی حالت میں اٹھے گی، دودھ پلانے والی دودھ پلانے کی حالت میں اٹھے گی. اور یا اس سے مجازی معنی مراد ہے کہ ایسی دہشت ہوگی کہ بالفرض اگر حاملہ ہو تو اس کا حمل ساقط ہو جائے، اور دودھ پلانے والی اگر ہو تو ذرا بھی خیال نہ کرے اس بچے کی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. یہ مجازی معنی مراد ہے کہ اس وقت یہ بات تو نہیں ہوگی، لیکن کیفیت خوف دہشت کی ایسی زیادہ ہوگی. فرمایا لوگوں کو دیکھو کہ بدمست ایسے جیسا نشے میں ہوتے ہیں، جیسے شراب پی ہوئی ہے اور متوالے ہیں، نشے کے اندر مبتلا ہے، حالانکہ وہ نشے میں مبتلا نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، اس کی دہشت کی وجہ سے ایسی حالت جاری ہوگی، ہوش حواس مختل ہوں گے. تو مفسرین کرام یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے پچھلی سورت میں یہ آ چکا ہے کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوں گے وہ سزا سے بھی دور ہوں گے اور بڑے دن کی گھبراہٹ بھی ان پر نہیں ہوگی. تو یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت گھبراہٹ ہوگی. یہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نیک لوگ ہوں گے اللہ کے مقرب، زیادہ عرصہ ان پر ایسا گزرے گا کہ وہ گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے. فسائے کا من فی السماوات والارض الا من شاء، جن کو اللہ چاہے گا ان پر وہ بے ہوشی تاری نہیں ہوگی، وہ دہشت تاری نہیں ہوگی، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے وہ امن میں ہوں گے، زیادہ عرصہ ان کا ایسا گزرے گا، لیکن تھوڑا سا وقت ایسا بھی ہوگا کہ سب پر دہشت تاری ہوگی کہ تھوڑے عرصے کے اندر، تھوڑے وقت کے اندر یہ بات بھی ہوگی، دہشت تاری ہوگی. لیکن بعد میں جو عام لوگ ہیں ان پر تو بہت وقت تک دہشت تاری رہے گی، لیکن جو مقرب ہوں گے اللہ کے وہ اس سے نکل جائیں گے، وہ امن کی حالت کے اندر ہوں گے، ان پر یہ دہشت تاری نہیں ہوگی. فرمایا یہ ابتدا انذار سے کی گئی ہے، اللہ نے انذار دیا ہے. پچھلی سورت میں اجمال تھا، یہاں تفصیل ہے. آگے جزائے عمل کی منزل جب پیش آئے گی اس کے بارے میں، قیامت کے وقوع اور اس کے قائم ہونے کے بارے میں آگے دلائل اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بعض سرکشوں کے بارے میں فرمایا، بعض لوگ وہ ہیں یہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم. اللہ کی توحید کے بارے میں، خدا کی ذات اور صفات کے بارے میں، خدا کی بھیجی ہوئی شریعت کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں لیکن بغیر علم، علم ان کے پاس نہیں ہے، محض رسم و رواج کی بنا پر اور اپنے بیہودہ ذہنیت کے مطابق وہ جھگڑا کرتے ہیں. اور ایسے لوگ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی بات کو مانتے، جو اپنی طرف بلاتا ہے، جس گمراہی کی دعوت دیتا ہے اسی میں پیچھے لگ جاتے ہیں، کیونکہ علم ان کے پاس ہے نہیں، علم والوں کی بات کو مانتے نہیں اور شیطان کی دعوت کو فوراً قبول کرتے ہیں، گمراہی والی بات کو فوراً قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہدایت کی بات کو قبول نہیں کرتے، علم ان کے پاس ہے نہیں، بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں، توحید کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں، جزائے عمل کے بارے میں بھی وہ جھگڑتے رہتے ہیں، کوئی انکار کرتا ہے، کوئی شک اور تردد کا اظہار کرتا ہے اور ہدایت کی طرف رجوع نہیں رکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے شیطان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، کوتبہ علیہ شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہو من تولاو، جو شخص شیطان سے دوستی کرے گا. تولا کا معنی دوستانہ کرنا، دوستانہ یہ ہے کہ جو جدھر وہ چلاتا ہے ادھر آدمی چلے، جس غلط بات، بیہودہ بات، شرک کفر کی بات کی طرف جدھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ترغیب دیتا ہے، ادھر انسان چلتا ہے. یہی ہے دوستانہ، بات ماننا، کسی کا کہا ماننا، یہی ہے شیطان کا اتباع. جو شخص اس سے دوستی کرے گا تو فَأَنَّهُ يُذِلُّ، تو شیطان تو وہ بہکائے گا اس کو یقیناً، جیسا کہ دوسری صورت کے اندر ہے. خدا کے ذکر سے جو اعراض کرتے ہیں شیطان ساتھی بن جاتا، پھر وہ گمراہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت واقعہ ہو جائے. موت کے واقعہ ہونے کے وقت تک وہ شیطان گمراہی کرتا رہتا ہے، گمراہی کی باتوں میں لگاتا رہتا ہے. فرمایا کہ جو شیطان سے دوستانہ کرے گا تو شیطان اس کو بہکائے گا، اور شیطان لے جائے گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، میرے ساتھی بن جاؤ، تاکہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ جتھا لے کر ہم جائیں. مطلب ہے وہ تو خود جہنمی ہے شیطان مردود، تو وہ اپنے ساتھ جتھا بنانے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میرے بات کو مانیں اور وہ ناکام رہیں اور جہنم کا شکار رہیں. اس لیے اللہ نے اس سے بھی ڈرا دیا. شیطان بہت بہکاتا ہے، وسوسہ اندازی کرتا ہے، یہ عقیدے میں خراب ڈالتا ہے، خدا کی توحید کے بارے میں شک شکوک ڈالتا ہے، شرک کفر کی باتوں پر آمادہ